avond laat stond mijn hart in gloed. Heb ik op de straat een aardig kind ontmoet. Ging zoals je leest in een novelle. Vroeg haar toen wel draas, had je ga je mee? En ze zei geen ja, maar toch ook niet nee. Toen begon de angst me licht te kwellen. Zij voordat je illusies maakt, moet ik je eerst vertellen. Ik heb geen auto, ik heb geen riddergoed. Het enige wat ik heb je lief. Ik ben geen Rothschild, ben van geen adellijk bloed. Het enige wat ik ben haast bankroet. Ik kan niet skiën, ik kan niet tegen kou. Het enige wat ik kan niet leven zonder jou. Ik heb geen auto, mijn kleine hart te diep. Het enige wat ik heb je lief. Het schatje zei fideel, een man als u houdt stil. Kan ik er zoveel krijgen als ik wil. Daar bedank ik voor met alles. Liefde zonder geld is een ijdele hoop. Dat bestaat alleen op de bioscoop. Ik heb het land aan armoe en aan schulden. En ik smeekte haar vergeefs met mijn laatste gulden. Ik heb geen auto, dus ik heb geen chauffeur. Het enige wat ik heb je lief. Ik ben geen Adonis, ik ben geen bonfiever. Ik ben de slaaf die wacht, trouw voor je deur. Ik kan niet zwemmen, hoe graag of ik ook wou. Het enige wat ik kan naar de maan lopen voor jou. Ik heb geen auto, krijg maar op tramtarief. Het enige wat ik heb je lief. Ik heb geen auto, geen portemonnee zo dik. Het enige wat ik heb je lief. Ik ben geen dictator, geen man met ruime blik. Het enige wat ik ben niet goed snik. Ik kan niet slapen, sinds ik het te pakken kreeg. Het enige wat ik kan wachten tot ik een straks weeg. Ik heb geen auto, niet eens een minnebrief. Het enige wat ik heb je lief.